azali nzambe na justice. Nzambe na biso azali nzambe na boboto. Misala na ino se vendi kati na justice. Misala na ino se vendi kati na bolingo. Sumu ya gomora, nilo ekomi kati yomoka na biso, basali na nzambe bazali.